Начаткі. Мінула ночка, дзень праз вокны знішчае цёмныя валокны, на печ у запех зазірае і ночку з хаты выціскае. У печы ўжо палаюць дровы, і іх астатнія размовы так гучна бойка застралялі, як бы паны запалявалі. Хлапцы памыліся рупліва, і ўсе з дырэктарам пачціва пасталі ў рад прад абразамі. Маліцеся ж вы са слязамі, каб даў Бог здольнасці, ахвоты да вашай новай работы, панятнасць добрую і памяць, усё браць на розум вам і цяміць, і каб да кнігі вас гарнула, сказаў Міхал сынам прачула. І хлопцы ў нейкім захапленні пасталі раптам на калені і так набожненька маліліся, што аб падлогу лбамі біліся. А па сняданні за навуку, і не чакаць мне на пануку, і самі знайце свой парадак, каб і да кніг, як да аладак, таксама дружна наляталі. Дырэктар, хлопцы ўсе маўчалі, схіліўшы ў думныя галовы, пакуль цягнуліся прамовы. А ты, дырэктар, ведай дзела, прыпры іх добрыя квужакаў, каб аж заенчыў і заплакаў, каб у галовах іх кіпела. Калі з чаго не зразумее, або не ў часе задурее, ці так падыме часам спрэчку, стаў на калені і на грэчку. Ого, падумалі хлапяты, няўжо дырэктар так заўзяты, што будзе права сваё правіць і на калені штодзень ставіць? Ну што ж, пабачым, памяркуем, а здзеку кпін не падаруем. Няхай адно кране за вуха, як выйдзе ён на двор псяюха, адзін без нас, як цёмна стане, тады што скажаш нам, Іване? Але навука аказалась не гэтак страшна, як здавалась. Дырэктар выдаўся мяркоўны і лепшы нават, як свой кроўны. Умей з ім толькі пагадзіцца, раменным вушкам паддабрыцца ці падшыванку звіць на лапаць, за вуха ён не будзе цапаць. Наадварот, тады ты дока, у навуцы пойдзеш ты далёка. І толькі ў ладзе хібіў часта. Задач ніяк не браў, і баста. Як з ім дырэктар наш не біўся, ні з месца, раз ужо спыніўся. А не... На злосці яму гаворыць, а то часамі з ім і спорыць, ці проста дражніцца, смяецца і ўзяць за вуха не даецца. Тады дырэктар адступаўся і да другога зварачаўся. Ды толькі вось чым скутак дрэнны. Міхал быў сам крыху пісьменны, і падлавіў ён раз Алеся. У законе Божым, як у лесе, не цяміў хлопец ні чагутка. Адам і Ева, збойца Каін, разоў 15 ім аблаян, але няма ўсё таго скутку. Два слова скажа і запнецца, бы галава там чым заткнецца, ну проста зробіцца як звон. Алеся лаюць за закон, от то бяспамятны дурніца, бадай ты спрогся быў тупіца. Смяюцца, строіць хлопца кпіны, няма спакою ні часіны. Алесь пакутуе і плача. Надыдзе ж гэтака няўдача, і вось зашыўшыся на печы, ён разважае недарэчы. Як тут зрабіць і што парадзіць? Куды б закон яму справадзіць? Згарэлі б вы, былі начаткі, парву нашчэнт вас, небажаткі. А што ж, пакромсаць іх і квіта. Абы зрабіць тут шыта-крыта. Алесь па сталым разважанні прыйшоў да таго праканання, што каб палепшалась вучэба, то гэту кнігу знішчыць трэба. І вось уночы наш дабродзей устае і крадзецца, як злодзей, і кнігі скрынкі выкідае, і пад сталом іх растрасае, а ненавісныя начаткі парваў па самыя акладкі. Вось вам Абрам, Ісак і Якаў, паплачце вы, бо я ўжо плакаў. Зрабіўшы строгую расправу, ён кінуў далей іх пад лаву, як быццам тут каты гулялі і штук такіх навытваралі сваімі гульнямі і скокам, і скрынку ставіць Алесь бокам. Паслухаў, Не, ніхто не чуе, і ў запек ціхенька шыбуе. Назаўтра раненька да свету руплівасць матку падымае. Яна ўстае, крыху ўздыхае, работа розная чакае, і рух находзіць на кабету, карчашку паліць на камінку, садзіцца прасці на часінку, пакуль у печы не падпаліць, тады работа ўся наваліць. І дзядзька зараз абудзіўся, у вокны глянуў, мо спазніўся. Ох, трэба ж, борзда, абувацца і з малацьбою паспяшацца, бо мышы з Божай і так паелі, і злазіць борздзенька з пасцелі. Алесь не спіць, ён у трывозе, што на сягонняшняй дарозе яго з начаткамі чакае. Як сойдзе хітрасць яго тая, а як успомніць пра начаткі, так і палезе душа ў пяткі.